lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Zawsze pełny obraz świata. Holistic.news. Zapraszam do lektury. Marcin Firlej, redaktor naczelny portalu Holistic News. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o daninie solidarnościowej do końca listopada ma być podpisana przez prezydenta, zapowiada to minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Susza pustoszy uprawy na terenie całej Polski. Najbardziej ucierpiały zboża jare i ozime, truskawki oraz krzewy owocowe. Zmiana trenera na chwilę przed mundialem to nie jest dobry pomysł, czyli w sporcie powiemy o trwającym meczu Hiszpania-Portugalia. Do końca listopada ma być gotowa ustawa o daninie solidarnościowej. W międzyczasie trzeba określić, co będzie finansowane z tych pieniędzy. Tak mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podczas spotkania z niepełnosprawnymi w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Do końca listopada nie tylko musi być przyjęta przez Sejm, Senat, ale musi być również podpisana przez pana prezydenta, a więc z tego czasu wbrew pozorom nie mamy tak bardzo dużo na te konsultacje. Mamy w tym też pakiet społecznej odpowiedzialności i ten pakiet zabiera szereg działań i projektów wspierających osoby niepełnosprawne i wśród tych propozycji mamy reformę systemu orzekania niepełnosprawności i wprowadzenie orzekania o niesamodzielności. A na dzisiejszych rozmowach z niepełnosprawnymi był też premier Mateusz Morawiecki. Susza w całej Polsce. Najbardziej ucierpiały zboża jare i ozime, truskawki oraz krzewy owocowe, poinformował o tym Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Sucho jest przede wszystkim na Pobrzeżu Kaszubskim oraz na Polesiu Lubelskim. Tylko nieznacznie lepiej jest z kolei na Wyżynie Lubelskiej, w Kotlinie Sandomierskiej, na Nizinie Podlaskiej, Szczecińskiej oraz na Pobrzeżu Słowińskim. W skali gminy w porównaniu do średnich zbiorów plony mogą być niższe o około 20%. Próbę przemytu imigrantów z Azji wykrył Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Funkcjonariusze w zatrzymanym do kontroli samochodzie znaleźli 9 osób. Kierowcą był Ukrainiec. O szczegółach mówi Elżbieta Pikor ze Straży Granicznej. Osoby te były, można powiedzieć, wszędzie, bo w bagażniku, na przednich siedzeniach, na tylnych, za siedzeniami. Najprawdopodobniej 6 to obywatele Bangladeszu albo Indii, a 3 obywatele Wietnamu. Nie ma wśród nich małych dzieci. Wśród 9 zatrzymanych są 3 kobiety. Celem podróży imigrantów miał być Berlin. Jan Englert, aktor i reżyser, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego, otrzymał nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Uhonorowano go za całokształt twórczości. Aktorstwo jest zawodem publicznym, mówił podczas gali wręczenia nagród w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Mówił także o powinności artystów. Padło tutaj dzisiaj stwierdzenie, że my, aktorzy, jesteśmy przedstawicielami wolnego zawodu. Ale jest to także zawód publiczny. Nie tylko wolny, ale jeśli szukamy przymiotników, to dodajmy do wolności, dodajmy zależność. Bo zawód publiczny to jest zawód uzależniony, zawód podlegający specjalnym kryteriom, specjalnym ocenom. Nagrody są przyznawane w kilkunastu kategoriach, m.in. w kategorii teatr statuetkę otrzymał Wiesław Komasa, w kategorii film Marian Dziędziel, z kolei Ryszard Peryt to laureat w kategorii muzyka. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Mateusz Fusiarz. Gdybyśmy mieli spróbować przekonać kogoś, czy warto oglądać Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to jako jeden z pierwszych argumentów podawalibyśmy właśnie taki mecz. Portugalia gra w tej chwili w Soczi z Hiszpanią, a skoro Soczi, to znaczy, że na stadionie nie mogło zabraknąć Janka Kałuckiego. Halo Janek. Witam, dzień dobry. Hiszpania gra, dłużej utrzymuje się przy piłce, częściej bywa na połowie przeciwnika, ale Portugalia niemal z chirurgiczną precyzją potrafi wykorzystać błędy Hiszpanów. Początek, 4. minuta, rzut karny i gol. Strzelcem oczywiście Cristiano Ronaldo. Ekipa Fernando Hierro rzuciła się do ataku, czego efektem była bramka Diego Costy. Siedzący za moimi plecami komentatorzy z Hiszpanii przez kilkanaście sekund krzyczeli do mikrofonu Diego Lazo, bo rzeczywiście cała akcja była przepiękna. Pytanie tylko, czy Costa tuż przed strzałem nie faulował? Sędzia uznał, że nie. Ja, powiedzmy, mamy inne zdanie. Kilka minut później świetny strzał Isco, ale w poprzeczkę. I gdy wydawało się, że do przerwy będzie 1-1, Ronaldo strzelił zza pola karnego. Piłka po błędzie Davida De Gea wpadła do siatki. No, kibice oglądają rzeczywiście kapitalne widowisko. Jak na razie najlepsze na tych mistrzostwach. Nie brakuje z akcji strzeleckich. W tej chwili trwa druga połowa. Portugalia, Hiszpania 2-1. Dziękujemy, Janek. No to, co dzieje się w Soczi, na pewno rekompensuje nam trochę to, co działo się wcześniej. W pozostałych dwóch spotkaniach niezbyt ciekawie, ale na szczęście końcówki już takie, jak na wielkie turnieje przystało. Oba mecze rozstrzygnęły się w doliczonym czasie gry. Iran po golu samobójczym wygrał z Marokiem 1-0, a Urugwaj rzutem na taśmę pokonał 1-0 Egipt. W drużynie Faraonów jednak zabrakło Mohameda Salaha. Napastnik Liverpoolu całe spotkanie przesiedział na ławce. Po piłce nożnej jeszcze szybko kolarstwo. Rafał Majka świetnie zaprezentował się dzisiaj w wyścigu dookoła Słowenii. Polak zajął czwarte miejsce w Celje na mecie trzeciego etapu. Wygrał Rigoberto Urán z Kolumbii, drugi był Daryl Impey z RPA, a trzeci Słoweniec Primož Roglič. W klasyfikacji generalnej Urán wyprzedza Impeya o 4 sekundy i Roglicza o 10. Majka zajmuje czwartą pozycję ze stratą 14 sekund. Sobota będzie słoneczna, lokalnie na wschodzie i północy przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie burze. Na termometrach będzie od 19 stopni na wybrzeżu do 27 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zawsze pełny obraz świata. Holistic.news. Zapraszam do lektury. Marcin Firlej, redaktor naczelny portalu Holistic News. Jaromir Nohawica. Koncert z orkiestrą dostępny już na CD i DVD. W Gongu Jaromira Nohawicy już w sprzedaży. Dostępny na CD i DVD. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team maratony rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 16 czerwca w Trąbkach Wielkich koło Gdańska. Więcej informacji na vienalifemaraton.pl. Patroni medialni, Telewizja Polska, Fakt, Przegląd Sportowy. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, wójt gminy Trąbki Wielkie, Czesław Lang i Polskie Radio. Witaj, nieznajomy. Tulia, album już w sprzedaży. Niezwykłe brzmienia, wyjątkowe głosy. Płyta polecają, co jest grane. Newsweek, Interia, Empik, Radiowa Jedynka oraz Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Legendarna pierwsza płyta Lady Punk w nowej odsłonie z gośćmi. Nosowska, Kowalska, Rojek, Maleńczuk, Zalewski, Organek, Rogucki, Janerka, Markowski, Wyrostek. Tańcz, Łuka, tańcz, wielki pal sobie spraw. To wszystko, co dziś możesz mieć. Poleca wydawnictwo Agora i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca drugą część albumu Seweryn Krajewski Smooth Jazz. Piotr Rodowicz i przyjaciele. Największe przeboje Seweryna Krajewskiego w jazzowych aranżacjach. Niezapomniane melodie. Znakomici polscy jazzmeni. Płyta Seweryn Krajewski Smooth Jazz 2 do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Patroni albumu Radiowa Jedynka oraz Multikino. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Tylko teraz w Biedronce. Płyty winylowe w cenie 49,99. Elton John, The Police, Guns N' Roses, Krzysztof Komeda, Peter Gabriel, Tom Petty i wiele innych. Winylowa kolekcja już w Biedronce. Oferta ważna od 8 czerwca do 21 czerwca 2018 lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09 wieczorem. jest 1898 wydanie naszej listy. Dwunastka przed nami. Na 12 Florence and the Machine. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Send the Machine, Hunger, to drugi najpopularniejszy zagraniczny utwór w tym tygodniu na liście na miejscu 12. Na 11 Kazik i z Dunek Ensemble. Żołnierze lewicy już ciągną swą broń, są już gotowi, ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się w wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Was i dwie siły ścierają się, gotowe. A w Bolivii kolejny przewrót był i są gotowi. Tygodnie na liście 4 do góry, na miejsce 11 Wojny, Kazik i Zdunek Ensemble. A w naszym studiu Hela. Dzień dobry, Hela. Dzień dobry. Miałaś komentować mecz przecież. Ale wszystko jest wyłączone. A, rzeczywiście. I są tacy państwo, którzy jadą samochodem i nie chcą znać wyników, to teraz proszę wyciszyć, bo powiemy, że teraz Misiek, Hiszpania, tak? Strzeliła, tak? No właśnie, jest 3-2. Hiszpania, Portugalia. Mhm. A ty patrzysz na mecze? Mhm. Przecież trzeba wiedzieć, co w trawie piszczy. Ja będę oglądała, jak będą nasi. Okej, okay, a powiedz, jak tam w ogródku, susza? Nie. Nie susza, no to dobrze, to jest dobra wiadomość. I są czereśnie. A jeszcze nie zjadły szpaki? Właśnie chyba tak ciemne są te czereśnie i szpaki nie widzą. Okej, okay. No to proszę bardzo, gramy w ciasteczka. Tytuł czy wykonawca? Kawałek tytułu. Mhm. Nie. Nie raj, Lao Che na miejscu 10. Żem ożył.

czuć życia smak. Nie martw się o własny finał. Uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły w goła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A for me, baby, od dwóch tygodni najpopularniejsza płyta w naszym kraju. Zbigniew Wodecki, dobrze, że jesteś. Chwytaj dzień, Kaja ze Zbyszkiem, siódma pozycja obroniona. Na szóstym Takona Fide i Dawid Podsiadło. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie. Stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz. Piję łychę, piszę płytę, czeka room service. Ściany milczą niby król Candy. Młody Fifi, pół Biggie, pół Elvis. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, kochać, a ty wbić się w lokal. Jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty ma teraz mam jak Airbnb, ej. Potrzebuję opieki tak jak Ferbi, ej. Spotkanie z tobą w klubie jest jak derby, ej. Kochanie, obudź mnie jak kubek yerby. Weź mi pomóż sprawić, że to serce pięknie mi jak Tamagotchi. Netflix w domu, bo chyba nie mam siły dłużej łazić sam po nocy. Stop, w mojej głowie tysiąc pytań rozwiązuje quiz. Czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber Eats? Nie wiem, co mi gra w tej duszy, ale muszę bić. W życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć. Co nie? Tinder strzela tak jak pistolet. Nie chcę wytapetowanej damy, tylko ikonę. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic ponie. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to... Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać. Spisz swój testament i mi wyślij DM. Mogę być kim pragniesz, ale byle bez ciebie. Kiedyś śniły mi się chmury, dzisiaj śni się internet. Tylko pić, jeść, spać. spać, znowu w żyłach ten tercet. Czarnym Mercedesem tle jak Lady Di. Miało być tak pięknie, powiedz gdzie ten raj. Chcą uznać moją wartość i mi wchodzą na konta. Ale gdy zamykam oczy, widzę łąkę z Windowsa. Ciągnij do przodu to nie postęp. Nie wiem czemu dałem tobie dostęp. Panie Boże daj mi nowy software. Panie Boże daj mi nowy software. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a pieście to wszędzie jest tłok. Tamagotchi. Tako na Fide i Dawid Podsiadło, dwaczka do góry, 6 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 6. A tu ładny powrót z 10 na 5. Gdybym miał kogoś, Kazik i kwartet Proforma. Dobrze, że już piątek. Gdybym miał kogoś, Kazik i kwartet Proforma. 16 tygodni na liście wracają, 5 oczek do góry na miejsce 5. Dobrze, że dziś piątek, jutro sobota, a we wtorek trochę nam się rozjaśni, jeśli chodzi o mundial, mam nadzieję. Będzie pięknie. 5 tygodni na liście, z 5 na 4. Safari Song, Greta Van Fleet. Jedyna zagraniczna piosenka w pierwszej dziesiątce, Safari Song, Greta Van Fleet, na miejscu 4. Dumna mama pani Iza napisała: sytuacja wyjątkowa dla mnie, mój 8-latek po raz pierwszy samodzielnie głosował, teraz siedzimy z dzieciakami, Hania lat 4 i Jasiem, i słuchamy listy, czekamy na kapitana Polskę. No toście się doczekali, a jeszcze pozdrowienia urodzinowe dla Bastka i oczywiście dla Hani i Jasia, dumna mama. Kapitan Polska, Lao Chena, 3. We'll be right back.

to promocja. Prawie nie udziela wywiadów, a radiowego nie udzielił już od wielu lat. W tym zrujnowanym mieście, w tych ruinach zaczynają gonić mnie Niemcy. Gonią mnie po to, żeby postawić mnie pod ścianą i rozstrzelać. Budzę się zawsze w tej samej sytuacji, jak właśnie mają strzelać. Jarosław Marek Rymkiewicz. W programie Kwestia Kultury. Niedziela, tuż po godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer Intel Core i3 za jedne 1590 zł. Asus procesor Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga taniej o 500 zł. Media Expert. Witaj, nieznajomy. Tulia, album już w sprzedaży. Niezwykłe brzmienia, wyjątkowe głosy. Płytę polecają Twój styl, CGMPL, Multikino, Empik, Radiowa Jedynka oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team, maratony rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 16 czerwca w Trąbkach Wielkich koło Gdańska. Więcej informacji na vienalifemaraton.pl. Patroni medialni, Telewizja Polska, Onet, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, wójt gminy Trąbki Wielkie, Czesław Lang i Polskie Radio. Jaromir Nochawica. Koncert z orkiestrą dostępny już na CD i DVD. Ale lubiła se waś darmodziej, krasne zło, jed mam pod językiem, gdyś... W Gongu Jaromira Nochawicy już w sprzedaży. Dostępny na CD i DVD. Żegnamy reklamy.